ملګرو لهر لوري فتنه وري راري شهيد آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دريان مو فدايان نه قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه وري راري شهيد آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري شهید مولا خور پاکی ندی لا اوشکی دایت میں پرتی پرگریوان ندی لا اوشکی دایت میں پرتی پرگریوان ندی دانان چی چاروان دی قسم دی امتحان دی ملگرو لہر نوری فتنے اوری را اوری شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري ورید شو فدایانو ته چل رای جواب د تنهار ټوټه حساب وړي حساب د تنهار ټوټه حساب وړي حساب قربان شو پوڅ باندې قسم د امتحان د ملګرو لهر نوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر نوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري اغیار ته یوسف شهید دیو زنجیر کړي شي پخپلو کې یو بل ته پرحم غړ غړ شي پخپلو کې یو بل ته پرحم غړ غړ شي پردرا بند خند قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري پتا چی کوم خلک ټوک ټوک تیکا تیکا کړه دا هغه قادر خدای دی لږ ځان ته فکر وکړه دا هغه قادر خدای دی لږ ځان ته فکر وکړه هر څور ته آسان دی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري دانان چ مستوفی را پری خوری دی امبر دان چوک دا چلا پارا سرون اکڑا زار دان چوک دا چلا پارا سرون اکڑا زار پر چطر خورو لاندی قسم دا امتحان دا ملگرو لہر لوری فتنه اوری را اوری شهید آشنا لا خبره بندې ل زندان ګوري دریان مو فدايان کړی قسم د امتحان د ملګرو لهر لوري فتنه اوري را اوري شهید شنل قبر بندی لزندان گوری شهید شنل قبر بندی لزندان گوری شهید شنل قبر بندی لزندان گوری